चौबीसवें श्लोक में वहाँ तमह नपुंसक होने से मिथो अपेक्षाश्रय तमह होने से महाराज बड़े महाराज ने चेतना चेतना भाषम आत्मनात्मत्व तो लक्षणम ऐसे पाठ साधु भाषा तक लिखा है। हाँ, किंतु वो जरूरत नहीं। ऐसा कैसा है, पहले जायते अनेक रूपवान अविद्या संगते रस्य जायते अनेक रूपवान आत्मन अविद्या संबंध से अनेक रूपवान जायते, अनेक रूपवान पुल्लिंग शब्द है। इसी पुल्लिंग होने से अनेक रूपवान क्या है, चेतना चेतना भाष चेतना चेतना रूपेण आभासते थी चेतना चेतना आभास आभासते थी आभास करके चेतना चेतनाभ्याम आभास इसलिए एकवचन हो जाएगा। नहीं चेतना चेतना रूपेण आभासते आत्मा, हाँ आत्मा चेतना चेतना रूपेण आभासते यदि चेतना चेतना आभास हुआ एकवचन हुआ। अनेक रूपवान एकवचन जायते अनेक रूपवान, अनेक रूपवान क्या है, आगे क्या है आगे बताते हैं। नहीं नहीं वो आत्मानत्व तो लक्षण तो है वो क्या मातृत्वादिभाव प्रमातृत्वादिभाव आगे श्लोक में आया मातृत्वादिभाव होते नहीं क्या मातृत्वादिभाव। हाँ कौन सा श्लोक तो ठीक है मैं श्लोक में नहीं। हाँ हाँ वही तो पदार्थ प्रथमांत है पदार्थ लेना आत्मन अनेक रूपवान पदार्थ जायते भाव पदार्थ जायते वो क्या है वो अभाव पदार्थ कैसे चेतना चेतना आभास चेतना चेतना रूपेण आभास पदार्थ जो पदार्थ है अनेक रूपवान पदार्थ जायते जो कि चेतना चेतना रूपेण भासमान होता है वो पदार्थ क्या है आत्मनात्मत्व लक्षण आत्मनात्मत्व लक्षण यस्य पदार्थ से आत्मनात्मत्व पदार्थ वो क्या है कार्यकारण रूपेण आत्मनात्मत्व पदार्थ कार्यकारण रूप के स्थूल सूक्ष्म संस्थान आत्मना स्थूल सूक्ष्म कार्य स्थूल कारण सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म संस्थान संस्थान अवयव सन्निवेश स्थूल स्वरूप रूपेण कार्यकारण रूपेण स्थूल सूक्ष्म संस्थान आत्मना कार्यकारण रूपेण जो तृतीय है ये इत्थम्भूत लक्षण है कार्यकारण रूप अभिन्न आत्मनात्मत्व लक्षण चेतना चेतना भाषा जितने है रूपेण मिथो अपेक्षा आश्रय मिथो अन्योन्य सापेक्ष मिथो अपेक्षा आश्रय यस्य तमस ततम मिथो मिथो अपेक्षा आश्रय यहाँ मिथो अपेक्षा आश्रय अन्योन्य सापेक्ष होकर के अन्योन्य कार्य और कारण कार्य कारण सापेक्ष कारण कार्य सापेक्ष दोनों परस्पर जो सापेक्ष है उसको आश्रित करके तम अज्ञान उसमें आश्रित होता उसमें आ रहता नहीं वो अज्ञान कभी कार्य रूप से प्रकट हुआ कभी कारण रूप से रहा कार्य कारण रूप होकर के परस्पर सापेक्ष है आश्रय ये परस्पर सापेक्ष हो गया अन्य आप कार्य कारण का वही आश्रय उसको आश्रय करता है अज्ञान अज्ञान तद्रूप से रहता है उसका आश्रय करता मतलब तद्रूप से रहता है कभी कार्य रूप से रहता है कभी कारण रूप से रहता है सूक्ष्म रूप से कारण रूप से कभी स्थूल रूप से तो अन्योन्य सापेक्ष आत्मा तो ये शुद्ध आत्मात्म तो के शुद्धता आत्मा स्वयं आत्मा इस रूप होता है आत्मा इस रूप होता है कारण से आत्मा तो स्वरूप तो है और इस रूप होता है मतलब कार्यकारण रूप हो जाता है आत्मा स्वयं कार्यकारण रूप हो जाता है तो आत्मात्म तो लक्षण जितने पदार्थ है वो कार्यकारण रूपेण कार्यकारण रूप अभिन्न होकर के चेतना चेतना भाषा हो जाता है नहीं कार्यकारण में शुद्ध नहीं होगा शुद्ध आत्मा अलग है जो यहाँ क्या है अविद्या के कारण आत्मा में अनेक रूप होता है तो आत्मा तो स्वयं रहा और अनात्म प्रपंच हुआ वह अनात्म प्रपंच कार्यकारण रूप है कार्यकारण अभिन्न हुआ तम जितने पदार्थ हुआ वो तम ही है अज्ञान ही है इसे तम जो नपुंसक होने से यहाँ चेतना चेतना भाषण इत्यादि किया चेतना चेतना भाषण जो पदार्थ है मातृत्वादि भाव पदार्थ जो आत्मात्म लक्षण कार्यकारणात्मक है वो सब तम है, अज्ञान ही है। जो पुल्लिंग लेकर ये सब अज्ञान ही है, इसे तम नपुंसक रहेगा, इसको पुल्लिंग रखने से कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि पहले रूपवान पुल्लिंग है, तो यहाँ द्वितीयांत तो नपुंसक करने की आवश्यकता नहीं। जितने पदार्थ होता है, चेतना चेतना भाष आत्मानात्म जितने पदार्थ, आत्मा तो है और अनात्म पदार्थ जितने, क्योंकि विद्या संगत अनेक रूपवान पदार्थ जायते, वो अनेक रूपवान पदार्थ चेतना चेतना भाष आत्मानात्म तो स्वरूप कार्यकारण आत्मा को होकर के, कार्यकारण अज्ञान और ज्ञान के कार्य रूप से अधिष्ठान चेतना इस रूप से रह करके अनेक रूपवान हुआ। अविद्या संगत अस्य अनेक रूपवान पदार्थ जायते, और जितने सारे पदार्थ है सब अज्ञानतम, आत्मा तो अधिष्ठान को छोड़ना बाकी सब तम, जिसके संबंध से अनेक रूपवान पदार्थ जायते। 25 में अविद्यायामेव अनेक रूपत्वे भी, तो अनेक रूपवान तम ही अनेक रूपवान हो गया, जे आत्मानात्मा में वहाँ जो है वास्तव आत्मानत्व तो है, किंतु अनेक रूपवान अविद्या में हुआ, आत्मा में अनेक रूपवान नहीं, अविद्या के संबंध से आत्मा अनेक रूपवान हो गया, किंतु हुआ वस्तु तो अविद्या में ही। तो शंका है अविद्यायामेव अनेक रूपत्व भी प्रतिचिकी माया, तो प्रत्येक आत्मा में तो अनेक रूप नहीं, अविद्या में ही अनेक रूप हुआ, तो उसके संबंध से आत्मा हो तो प्रत्येक आत्मा में क्या आया, इत आशंका कार्य थी। कार्यकारणतांग यात आत्मा पेवं तमो वशात साभासेर बहुता मेति मनोबुद्ध्याद्युपाधिभिः। एवं तमोवशात आत्मा भी कार्यकारणताम यात, अज्ञान के कारण ही आत्मा भी कार्यकारणतम प्राप्त, अज्ञान कार्यकारण के प्राप्त हुआ, और अज्ञान के कारण तम के साथ आत्मा का तादात्म अध्यास होने से आत्मा भी कार्यकारणत्व को प्राप्त हो गया। और मनोबुद्धियादि उपाधि भी स्वाभाषेर बहुता मेति, मनोबुद्धियादि उपाधि के द्वारा चिदाभास विशिष्ट होकर उपाधि होकर के आत्मा भी बहुता में थी, उपाधि के कारण बहुत्व को प्राप्त कर लिया, और उपाधि के कारण कार्यकारणत्व को प्राप्त कर लिया आत्मा भी वस्तु है नहीं निष्ठा कार्यकारणता में या तो गत प्राप्तवान कर्तरी निष्ठा है कृत्यर्थ कर्म का सूत्र है, या तो प्राप्त गत कार्यकारणता में गत कार्यकारण को प्राप्त हो गया। न केवलम आत्मा अज्ञानवशात कार्यकारणतांगत, अज्ञान के कारण कार्यकारणत्व को प्राप्त हुआ, तो आत्मा भी कार्यकारणत्व को प्राप्त हुआ अज्ञान के कारण, तो इसमें आत्मा भी है और अज्ञान से अनेक रूप है, इतने केवल नहीं, किंतु स्वाभास विशिष्ट अविद्याकृत बुद्धियादि उपाधिवशात, स्वाभास विशिष्ट अविद्याकृत बुद्धियादि जो मनोबुद्धियादि उपाधि भी स्वाभाषेर, स्वाभाषेर मनोबुद्धि उपाधि भी आभास के द्वारा मनोबुद्धि उपाधि से बहुतम प्राप्त किया, तो आभास विशिष्ट हो गया मनोबुद्धियादि, आभास के कारण मनोबुद्धियादि उपाधि से बहुत्व को प्राप्त हो गया, किंतु मनोबुद्धि उपाधि से बहुत्व कैसे हो गया, स्वाभास ही अपने आभास आत्मा के आभास मनोबुद्धिवादि में हुआ, आत्मा का तादात्म्य हुआ, नहीं तो मनोबुद्धि उपाधि के द्वारा आत्मा बहुत क्यों हो जाएगा, आत्मा का आभास मनोबुद्धि आदि में है, हैं क्या कहते हो स्वाभास को, स्वाभास स्वस्य आभास प्रतिबिंब, स्वस्य प्रतिबिंब मनोबुद्धि आदि में, मनोबुद्धि आदि उपाधि के साथ आभास हुआ, चिदाभास के कारण ही मनोबुद्धि आदि के द्वारा आभास से तादात्म्य भ्रम हुआ, उसी भ्रम के कारण बहुतामेति आत्मा भी बहुतामेति, आत्मा बहुत हो कैसे प्राप्त करेगा आभास के द्वारा, आभास कहाँ रहेगा मनोबुद्धियादि उपाधि में, उपाधि के द्वारा बहुतामेति, उपाधि के द्वारा बहुत कैसे हो जाएगा, उपाधि में आभास होने के कारण तादात्म्य भ्रम, उपाधि के द्वारा आत्मा बहुत हो गया, उपाधि के द्वारा आत्मा कैसे बहुत है आभास ही, आभास से विशिष्ट, आभास के द्वारा उपाधि से बहुत हो गया आत्मा प्राप्त कर लिया, मतलब उपाधि में आभास होने से होने से आत्मा अनात्मा का भ्रम हुआ, ब्रह्म से तादात्म्य भौतिक को प्राप्त हुआ। ऐसे टीका में कर दिया उपासी तादा आभास विशिष्ट स्वाभास विशिष्ट। स्वाभास विशिष्ट कौन है? बुद्धियादि हैं नहीं, वो नहीं नहीं सर नहीं, अविद्या के तो बुद्धियादि में स्वाभास ही बुद्धियादि उपाधि भी, स्वाभास ही बुद्धियादि उपाधि भी है। बुद्धियादि उपाधि को स्वाभास करना आभास के द्वारा, तो अविद्या कृत और स्वाभास विशिष्ट अविद्या, अविद्या कृत उपाधि में अविद्या, बुद्धियादि में भी आभास लेना। अज्ञान में आभास होने से उसके कारण आएगा, उसमें आभास होने से देहादि में भी तादात्म्य अध्यास होता है आत्मा का। अविद्या कृत बुद्धियादि उपाधि वशात मातृत्वादि भाव च आप्तवान, आत्मा आत्मा मातृत्वादि भाव को प्राप्त हुआ। कार्यकारण तो भाव होगा और प्रमातृत्वादि को प्राप्त किया। समुत्थान इत्थम उक्त्वा, यही समुत्थान हुआ अविद्या कृत भूतेभ्य समुत्थाय। अविद्या भूत हो गया अविद्या, अभी पहले कहीं श्लोक में ना अविद्या कृत भूतेभ्य सत्र श्लोक के सत्रह में तथेव अज्ञान भूतेभ्य पर क्षेत्र के दाम जाओ। अज्ञान भूतेभ्य का क्या अर्थ हुआ? अज्ञानात्मक भूत, ये भूत शब्द से अज्ञान को ही लिया, अज्ञान से ही क्षेत्र में प्राप्त हुआ। यही कहा अज्ञान से ही अनेक रूपों को, मंत्र में जो आया एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय, भूतेभ्य समुत्थाय, भूतेभ्य अविद्या के द्वारा समुत्थान होना, समुत्थान का अर्थ औपाधिक रूप अनेक रूपों को प्राप्त करना, अतानी व अनुविनशति, फिर अविद्या के नाश से भूत के नाश से फिर नष्ट होता है। ये समुत्थान का अर्थ हुआ। ये समुत्थानम इत्थम उक्त्वा तत्र क्रममः, समुत्थान जैसे होता है किस क्रम से समुत्थान पृथक भाव अनेक भाव को प्राप्त करता आत्मा, ये कहते तम। तम हेतु समुत्थान न वेद्मित्यग्रहात्मक, मिथ्या ज्ञान तम कुर्वद् दिदृगेव करोति तत्। तम हेतु समुत्थानम, समुत्थान तम हेतु, तम हेतु रहस्य अज्ञान हेतु का समुत्थान पृथक भाव होता है। पहले का अविद्या संगत रे अनेक रूप अन जाए न वेदी अग्रहात्मकम, न वेद्मी अभिनय करे इति अग्रहात्मकम अज्ञान हे मिथ्या ज्ञानम कुर्वत, तम मिथ्या ज्ञानम कुर्वत अथ मिथ्या ज्ञानात्मक तम कुर्वत, अज्ञानम अग्रहात्मकम तम मिथ्या ज्ञानम कुर्वत, मिथ्या ज्ञान विक्षेप करते हुए ईदृगेव तत् करो तेजी अनेक रूप करता है अज्ञान। मिथ्या च तद अज्ञान करे मिथ्या ज्ञान हो जाएगा, मिथ्या अज्ञान जी मिथ्या स्वयं अग्रहण के साथ होने करेंगे तो मिथ्या च तद अज्ञान से मिथ्या ज्ञान अनिर्वचन अज्ञान। और यदि यदि मिथ्या ज्ञान का अर्थ विक्षेप करेंगे ब्रह्म ज्ञान मिथ्या ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, मिथ्या ज्ञान का एक अर्थ है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान है विक्षेप, विक्षेप करोति अग्रहात्मक अज्ञान, अज्ञान विक्षेप का जनक है अग्रहण से अन्यथा ग्रहण। तो इसलिए तम का सदि अग्रह के साथ अन्वय करेंगे, अग्रह तम न वेदमीति अग्रहात्मक तम मिथ्या ज्ञान कुर्वत ईदीर्घ करोति, आगे ईदीर्घकरण क्या एक बार ब्रह्म ज्ञान हुआ फिर आगे भ्रमांतर टीका में कहेंगे ईदीर्घ फिर भ्रम आगे भ्रम, यह विक्षेप अर्थ करना है। अज्ञान तम मिथ्या अग्रहात्मक तम मिथ्या ज्ञान कुर्वत तत् ईदीर्घेव करोति फिर ब्रह्म जनक होता है। अभी टीका में देखो सर्वम आत्मन समुत्थानम अज्ञानजमिति, आत्म से जो पृथक होना सो अज्ञानज अज्ञान से हुआ न विवादस, तच्च तमो अज्ञानम आदु न वेद्मी मूढ़ोस्मिति अग्रहात्मक, क्रम बताने के लिए आरम्भ किया ना किस क्रम से अनेक प्रकार करता है आत्मा में अनेक प्रकार होता है अज्ञान से हुआ, किंतु अज्ञान से अनेक रूप होता है पहले किस क्रम से होता है। तम अज्ञानम अज्ञान ही तम आदो अज्ञान किस प्रकार न वेद्मी मूढ़ अस्मि इति अग्रहात्मकम, अग्रहात्मक अज्ञान मिथ्या ज्ञान कुरुवते वो मिथ्या ज्ञान भ्रम ज्ञान है। मिथ्या से तो अज्ञान करना जरूरत नहीं क्योंकि अज्ञान पहले आ गया। मिथ्या ज्ञान भ्रम ज्ञान कुरुवते वो विक्षेप करते हुए ही तदृश मिथ्या ज्ञानांतरम करोति ईदीर्घ व्यवस्था करोति। ईदीर्घ मत कहने से इस प्रकार मतलब पहले जैसे मिथ्या ज्ञान हुआ उसके सदृश तत्सदृशम मिथ्या ज्ञानांतरम करोति। एक बार मिथ्या ज्ञान करते हुए तत् ईदीर्घ करोति फिर ब्रह्मजनक होता है और ज्ञान ही से बार बार विक्षेपजनक होता है। प्रलय में अज्ञान रहेगा फिर विक्षेप होता है सृष्टि के बाद तत्सदृश मिथ्या ज्ञान करोति हो गया। अविद्या मात्र निमित्तम उत्थान मुक्त्वा ये जो समुत्थान पृथक हुआ अलग अलग दे अनात्मा भाव को प्राप्त हुआ अविद्या मात्र निमित्तम अविद्या मात्र निमित्तम यस्य उत्थान कह करके तत्कार्य बुद्ध्यादिकृतम तदा अविद्या कार्य बुद्ध्यादि बुद्ध्यादिकृतम तद तत्का उत्थान अविद्या निमित्तम उत्थान कहा अविद्या कार्य तत्कार्य अविद्या कार्य बुद्ध्यादि अविद्या कार्य बुद्ध्यादिकृतम तदा तदा उत्थान अविद्येति अविद्या कार्य बुद्धिस्थ प्रत्यगाभास रूपवत बुद्धेत्यादि समुत्थान भण्यते परमात्मनः। अविद्या कार्य बुद्धिस्थ अविद्या कार्य बुद्धि बुद्धिस्थ प्रत्येगाभास रूपवत प्रत्येगाभास बुद्धि में बुद्धिस्थ प्रत्येगाभास रूप जैसे होता है रूप वाला प्रत्येगाभास रूप वाला अविद्या कार्य बुद्धि बुद्धि में स्थित चिदाभास चिदाभास रूप वाला रूपवत बुद्ध इत्यादि समुत्थान समुत्थान बुद्ध इस प्रकार समुत्थान हुआ रूप वाला होना यही पृथक होना अलग रूपदान होना परमात्मन समुत्थान भण्यते परमात्मन बुद्ध इत्यादि समुत्थान भण्यते। समुत्थान कैसे है यही प्रत्याभास रूपवत अविद्या कार्य बुद्धि में प्रत्याभास व चिदाभास हुआ तद विशिष्ट बुद्धा उसको कहते चिदाभास विशिष्ट बुद्धि अतः बुद्धि तो चिदाभास ऐसे रूप वाला को बुद्धा इत्यादि समुत्थान परमात्मन समुत्थान भण्यते ये उपाधिकृत हो गया। पर अविद्याकृत समुत्थान कहा था आगे कार्य बुद्धि आदिकृत समुत्थान हुआ आदि शब्द ने भोक्तृत्व आदि जो बुद्धा बुद्धा इत्यादि बुद्धृत्व और भोक्तृत्व मातृत्व भोक्तृत्व आदि बुद्धा इति ज्ञातृत्व मातृत्व प्रमाता बुद्धा ज्ञाता आदि से भोक्ता भोक्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञातृत्व इसलिए जो अनेक रूपवान जायते कहा था वही भोक्तृत्व प्रमातृत्व भोक्तृत्व आदि इसलिए प्रमातृत्व भोक्तृत्व आदि पदार्थ चेतना चेतना भाषा आत्मात्म लक्षण ये सब जायते ये सब अज्ञानी इस रूप से उत्पन्न हो जाता है। अज्ञान इस रूप से होने से भी आत्मा में इस रूप आ जाता है। इंद्रिय निमित्तम उत्थान महा पहले अज्ञान निमित्त हुआ बुद्धियादि उपाधि निमित्त हुआ अब इंद्रिय निमित्तम श्रोता श्रोता स्पृष्टेति रूप स्यात् तथैवेन्द्रिय वृत्तिभिः दुखी गौरव द्विजश्चेति शरीर उत्थानतः परः तथा तथैव इंद्रिय वृत्ति भी श्रोता स्पष्टायित रूप होती और दुखी गौरव द्विज चेति शरीर उत्थानात पर शरीर उत्थानात शरीर संबंध से गौरव द्विज से होता है। दुखी तो बुद्धि के साथ होना चाहिए देह के अवयव में लेकर दुखी बताया इंद्रिय वृत्ति हो गया शरीर उत्थान तो दुखी शरीर समय लेकर दुखी हुआ और शरीर शब्द से स्थूल शरीर लेने का जरूरत नहीं, सूक्ष्म शरीर भी हो जाएगा। दुखी स्थूल शरीर को लेकर गौरव जैसे सर्वोत्थान था पर हुआ। 28 में इंद्रियाणि एवं तद्वारिका या वृत्तय ताभि, इंद्रियाणि एवं वृत्ति अतः इंद्रिय के द्वारा जो अंतकरण की वृत्ति इनके द्वारा ताभिरेव इंद्रिय वृत्ति से श्रोता स्पष्टा इत्यादि व्यापार को लेकर के वृत्ति मतलब व्यापार इंद्रिय ही व्यापार विशिष्ट इंद्रिय। हाँ चिदावस्थ देह परिणत थोड़ा देह पहले चिदावस अज्ञान में तो है कारण है और बुद्धि में चिदावास बुद्धि के द्वारा किस में आया था प्रक्रिया मन उसके समय से इंद्रिय उसके समय से थोड़ा देह लेकर थोड़ा देह चेतन तभी थोड़ा देह को देखकर ही चेतन कहते हैं। आभास के संबंध से एक एक क्रम से यहाँ तक आ जाता है किस में किसके आया था इंद्रियाणि वृत्ते तद्वारी क्या वा ताभिर क्या वा स्थूल देह कृत तथा दुखी। अच्छा स्थूल देह कृत दुखी दे दिया तो स्थूल देह कृत उत्थान हो गया दुखी तो दुख पहले इसमें आया था ना। हाँ कुछ देश में स्थूल देह में देह के अवयव में दुख है उसको बुद्धि में क्या था दुख देह के अवयव में दुख के देह के अवयव बुद्धि है सामान्य अधिकरण ने बुद्धि के ऊपर लेकर दुख को रखा कंटक वेदन से तेह से अवश्य देना देह के अवयव में दुख लेकर के थोड़ा देह कृत दुखी। देह व तो धनादि संबंध कृत तथा धनादि संबंध होता है देह व तो पुरुष से तथा तो समुत्थान धनी धनी गोमान दरिद्रो वा धनाद्यर्थात्म संगते अतद्वान अपि सम्मोहात् यथोक्तात्मकता मगात्। धनी गोमान दरिद्रवा धन गो धनादि अर्थ आत्मसंग धनादि जो अर्थ के साथ आत्मा के संबंध होने से अतद्वान अपि आत्मा सम्मोहात् अज्ञान से यथोक्त आत्मकता मगत वो आत्मा अतद्वान होने पर भी भ्रांति के कारण वो अज्ञान से आत्म संबंध होने से चिदावास विशिष्ट होकर धनी गोमान इत्यादि समुत्थान हुआ। आत्मशब्द देह विषय आत्मा ही यहाँ आत्मा तो आत्मशब्द कहाँ आया धनादि अर्थ आत्मसंगत है धनादि अर्थ के साथ आत्मा का संगत आत्मा था देह के संबंध आत्मन मिथ्याभूतम उत्थानम उपसंहरति इसी करके अंत में अतद्वान संवाद यथोत आत्मकथा मगत ये हो गया सारे समुत्थान बता दिया इसी क्रम से अज्ञान से पहले विपरीत ज्ञान मिथ्या ज्ञान फिर कार्य कारण संबंध से बुद्धा कर्ता फिर स्पष्टा इंद्रिय को लेकर के फिर दुखी गौरव द्विज फिर धनी गोमान इसी क्रम से पृथक समुत्थान हुआ। नित्याभूतत्व उपसंहरति तानेव इत्यादि व्याख्या तानेव अनुविनश्यति अविद्याभूतेभ्यः एतेभ्यः भूतेभ्यः समुत्थाय तानेव अनुविनश्यति तानि भूतानि अनुविनश्यति तानि इत्यादि कहते हैं प्रत्येक इति प्रत्येक यथात्म्यमोहोत्था विरिञ्चोपक्रमा मृषा क्षेत्र क्षेत्र के भेदेन ह्यास्थानो वृत्ति तिर्दृशे प्रत्येक मोहा प्रत्येक अथात्म मोहत्ता उत्थिति विरंची उपक्रमा आस्थानोर क्षेत्र क्षेत्र के वेदना मृषा उत्थित दृश्य दृग रूप से चैतन्य से मिथ्या रूप धारण रूप लेना प्रत्ये यथात्म मोहता यथात्म्य से मोह मोह से उत्तिष्ठति मोहत्था मोहत्था मृषा विरंची उपक्रमा आस्थान तक दृश्य मिथ्या उत्थिति मिर्चा क्षेत्र क्षेत्र में देना ये क्षेत्र के इसमें ले लिया। हाँ हाँ हाँ आत्मा स्वदेश तो उसको ही लेना है और शुद्ध शुद्ध अधिष्ठान चैतन्य ही इस रूप को प्राप्त होता है। तो क्षेत्र क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ को प्राप्त होता है कहने से क्षेत्रज्ञ कहते समय भी थोड़े उपाधि को लेकर के क्षेत्र जानती थी। तो आत्मा अनात्म व्यवहार भी उस जो व्यवहार होता है उसको लेकर के अधिष्ठान चैतन्य तो रहेगा किंतु अज्ञान के कारण इस रूप को प्राप्त होता है उसमें आत्मा अनात्म भेद होता है। आत्मा अनात्म तो लक्षण कार्य कारण आत्मा को होकर के मान होता है। आविरिंचाद आच स्थानुर दिविदोत्थानस्य मोथत्वमेव मृषाते हेतु देतेतु ही शब्दात आविरिंचाद आच स्थानुर दिविदोत्थानस्य चेतन चेतनात्वतान हाँ आविरिंचाद आच स्थानुर दिविदोत्थानस्य मोहतत्वमेव मृषाते हेतु मृषा क्यों के मोहतत्व अज्ञान जन्य देता हूँ ही दे दिया ही आस्थान होते क्षेत्र क्षेत्र दो प्रकार तद व्याचर्ष यथा यथा वस्तु यदा बोधो वेदांतोक्ति श्रुतेर भवेत तदा नश्यन्ति भूतानि येभ्य क्षेत्रज्ञतांगतः यदा वेदांतोक्त श्रुतेर यथावत्तु बोध भवेद तदा भूतानि नश्यन्ति येभ्य क्षेत्रज्ञतांगतः यथा वेदांतोक्ति श्रुते वेदांतोक्ति श्रवणात् यथा वस्तु यदा बोध भवेत् तव भूतानि नश्यन्ति अविद्यात्मकानि भूतानि जो भूतों को अविद्या शब्द से कहा अज्ञान से अज्ञान नष्ट होते जिनसे क्षेत्रज्ञ तो प्राप्त किया था ये भी भूतेभ्य भूत शब्द से भूतेभ्य बहुवचन दिया है अविद्यात्मक एक वेदांत वाक्य श्रवणाद वस्तु अनुसारी बोध यदा भवति श्रुते श्रवण से तदा भूतानि अविद्या शब्दितानि अविद्या शब्दनुक्तानि भूतानि नश्यन्ति ततो हेतु अभावात् अज्ञानयोन से क्षेत्रज्ञत्वादि उत्थानमपि नश्यति क्षेत्रज्ञत्वादि रूप क्षेत्रज्ञ से भाव क्षेत्रज्ञता हाँ धर्म सब चल जाएगा अधिष्ठान हो जाएगा अभ्यासम अपेक्षा बोधो अविद्या तज ध्वंसी तेके देशमतम प्रसंगात प्रत्याह कोई कहते बोध अविद्या तज का ध्वंसी तो है किंतु अभ्यासम अपेक्षा ज्ञान होने के बाद फिर अभ्यास करना पड़ेगा उसको प्रसंख्यान कहते अभ्यास करने पर अविद्या तज का ध्वंस होगा ये एक देशमतम प्रसंगात निराकरण करते स्वरूप लाभ मात्रेण सम्यक बोधोखिलन्तमः यतो हन्ति ततो नाशा वभ्यासं प्रतिवीक्षते सम्यक बोध स्वरूप लाभ मात्रेण अखिलं तम यतो हन्ति ततः असो अभ्यासं प्रति न वीक्षति तम हनन के लिए ज्ञान अभ्यास को प्रतीक्षा नहीं करता है स्वरूप लाभ मात्र नष्ट हो जाता है। ज्ञानम आवृत्त्यनपेक्षम अज्ञानादि ध्वंसी इत दृष्टान्तेन आवृत्ति के अनपेक्षम ज्ञानम अज्ञानादि ध्वंसी दृष्टान्त व्यंग्येषु व्यंग्येष्वर्थेषु नावृत्त्या व्यंजको हन्ति तत्तमः व्यंजकस्य स्वभावोऽयं न प्रयोगमपेक्षते। कौन सा हुआ तिथि? हाँ, व्यंजको व्यंजक व्यंग्यसु अर्थेषु आवृत्या तत्तम न हन्ति, तत्तम हन्ति व्यंजस्वत न आवृत्या। व्यंग्य अर्थ में जो अज्ञान है व्यंजक तत तम हन्ति न आवृत्या, तो व्यंजक जो प्रकाशक है उसके आवृत्ति कारण से अंधकार नष्ट नहीं होता है। एक बार प्रकाश हो तो अंधकार नष्ट हो जाता है। अयम व्यंजक से स्वभाव न प्रयोगम अपेक्षा थे, व्यंजक प्रयोग प्रकर्षण नहीं होगा, बार बार करने पर वो नष्ट होगा ऐसा नहीं, प्रकाश होते ही नष्ट होता है। 33 विमतम आवृत्यानपेक्षम तम आवृत्यानपेक्षम तम निवर्तकम ज्ञान बोध ज्ञान व्यंजक दीप हो तो दीप व्यंजक जिस प्रकार तम निवर्तक आवृत्तियान पीछे उक्त से हेतु और व्याप्ति विवक्षित्वा वृते व्यंजक से स्वभाव न प्रयोगम अपेक्षते। जितने व्यंजक प्रकाशक प्रयोग मतलब प्रकर्षण योग बार बार आवृत्ति अर्थ में हाँ प्रयोग ऐक्य ज्ञानाद अज्ञान हानिश्चेद ऐक्यस्य सदाभावात् ब्रह्मणि प्रत्यगभिन्ने पारोक्षम ब्रह्माभिन्ने च आत्मनि संसारित्वं कथम इति आशंक्य। ब्रह्मणि पारोक्षम अज्ञानकृतम् इति ऐक्य ज्ञानात् अज्ञान हानिश्चेद, ऐक्य ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति यदि है ऐक्यस्य सदाभावात्, ऐक्य तो हमेशा है ही, आप ब्रह्म में तो क्या है ही, अचेतन में एक सदाभाव ब्रह्मणि प्रत्येकाभिन्न पारोक्षम, प्रत्येकाभिन्न ब्रह्मणि पारोक्ष परोक्ष तो है ब्रह्म परोक्ष, ब्रह्म से अभिन्न आत्मा है, आत्मा में संसारी तो ब्रह्म तो संसारी नहीं, उसे अभिन्न है एक ही आत्मा, आत्मा में संसारी तो कैसे आया, और आत्मा अपरोक्ष तद अभिन्न ब्रह्म में परोक्ष तो कैसे हुआ। इतिहासंक ब्रह्मणि पारोक्षम अज्ञान कृतम, अज्ञान से ही परोक्ष तो वस्तु तो परोक्ष नहीं, मोह मोह तत्कार्य नीलो यस तस्या ज्ञान समन्वयात प्रत्यगात्मा तद ब्रह्म परोक्षम अभवन मृषा। मोह तत्कार्य मोह तत्कार्य नीडम यस्य नीडो यस्य स मोह तत्कार्य नीडः यह मोह तत्कार्य नीडः, मोह तत्कार्य के आश्रय करने वाले पदार्थ तस्य अज्ञान समन्वयात प्रत्येगात्मापि ब्रह्म प्रत्येगात्मापि तद् ब्रह्म प्रत्येगात्मापि परोक्ष मृषा भवत। तो यह मोह तत्कार्य नीडः पुलिंग प्रत्येगात्मा प्रत्येगात्मा यह मोह तत्कार्य निड़ प्रत्येगात्मा तो तस्य अज्ञान समन्वयात तद्ब्रह्म तद्ब्रह्म मोह तत्कार्य निड़ यह प्रत्येगात्मा भी जो ब्रह्म प्रत्येगात्मा से भी नहीं अज्ञान समन्वयात परोक्षम मृषा परोक्षम अभवत। पहले मोह तत्कार्य निड़ यह प्रत्यगात्मा अपि ब्रह्म, मोह तत्कार्य निड़ो यह तद्ब्रह्म प्रत्यगात्मा तद्ब्रह्म तद्ब्रह्म मोह तत्कार्य यह मोह तत्कार्य निड़ प्रत्यगात्मा अपि प्रत्यति तद्ब्रह्म मोह तत्कार्य निड़ यह प्रत्यगात्मा अपि यह कैसे यह मोह तत्कार्य निड़ो प्रत्यगात्मा तद्ब्रह्म अपि तद्ब्रह्म प्रत्येगात्मा अपि तद्ब्रह्म यह मोहतत् कार्य निरप्रत्य प्रत्यात्मा। हाँ निरप्रत्यात्मा है, यह के साथ फिर अपि तद का जो संबंध है, यह मोहतत् कार्य निरप्रत्यात्मा सोपि तद्ब्रह्म सोपि तद्ब्रह्म अपि प्रत्ययात्मा, क्योंकि ब्रह्म पर यद यद ब्रह्म होता तो जो ब्रह्म तद यद ब्रह्म यह यह यह आत्मा तद ब्रह्म अपि यह मोहतत् कार्य निर प्रत्ययात्मा तद ब्रह्म अपि अज्ञान समन्वयात मृषा परोक्षम अभवत। जो प्रत्ययात्मा ब्रह्म वही है तस्य उससे जो प्रत्यात्मा तद ब्रह्म अपि वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म होने पर भी परोक्षम होता, क्योंकि प्रत्ययात्मा यदि है तो अपरोक्ष होना चाहिए, किंतु प्रत्ययात्मा भी तद ब्रह्म अज्ञान समन्वयात परोक्षम मृषा अभवत मृषा परोक्षम अभवत। यह प्रत्ययात्मा मोहतत् कार्य निरह प्रत्ययात्मा तद ब्रह्मापि अज्ञान समन्वयात परोक्ष अभवत। ठीक है मैम, तद ब्रह्म अपरोक्षम ये है ना, हाँ तद ब्रह्म अपरोक्षम प्रत्यक्षिदेकतानमपि प्रत्यक्षिदेक प्रत्ययात्मा होने पर भी तद ब्रह्म पर ब्रह्म अपरोक्षम प्रत्यक्षिदेकान तभी मोहात परोक्षम भवति तद ब्रह्म मोहात परोक्षम अभवत। और प्रत्यक्षिदेकवान अभी तद ब्रह्म यह हाँ तद ब्रह्म अपरोक्षम अपरोक्ष शब्द तो नहीं ना श्लोक में, अपरोक्ष नहीं ब्रह्म अपरोक्ष है, अपरोक्ष प्रत्यक्षिदेकतानमपि और प्रत्यात्मा से अभिन्न होने पर भी मोहतत् कार्य निर्णय यह प्रत्यात्मा तदपि तद ब्रह्म तत्स्वरूप अपि परोक्षम मृषा अभवत। अपरोक्ष ब्रह्म है क्योंकि आत्मा से अभिन्न, किंतु मृषा अज्ञान समयनाथ परोक्षम अभवत तनमपि मोहात परोक्षम भवति मोहतत् कार्याश्रितार्थस्य मोहेन अन्य व्यतिरेकवत्वात्। मोहतत् कार्याश्रित जो पदार्थ है मोह से अन्य व्यतिरेक होगा, मोह से अन्य व्यतिरेक होगा पदार्थ के साथ मोहाश्रित कार्य वस्तु तो वस्तुनि असंभव वस्तुनि मोहतत् कार्य से वस्तुनि असंभवात वस्तु आत्मा वस्तु में वास्तव मोहत् कार्य नहीं हो सकता है। तस्माद् यत् साक्षाद् इत्युक्तलक्षणं ब्रह्मणि यत् साक्षाद् अपरोक्षाद् ब्रह्म ब्रह्मणि पारोक्ष मृषा तो अपरोक्ष ब्रह्म होने पर भी स्वयं पारोक्ष परोक्ष तो मिथ्या। तो क्योंकि मोहतत् कार्य के कारण ही हुआ, मोहतत् कार्य वास्तव पदार्थ उसमें है ही नहीं। मोहेन अन्य व्यतिरेक वत्वात् मोह से अन्य व्यतिरेक है, मोह के साथ अन्य व्यतिरेक होने से मोहाश्रित कार्य अधिष्ठान वस्तु में ही नहीं, वस्तु में नहीं होने से वो अज्ञान से परोक्ष हो गया, वो तो अपरोक्ष जिससे अपरोक्ष रहेगा अज्ञान अज्ञान के कार्य से परोक्ष तो उसमें नहीं आएगा, अपरोक्ष होने पर भी परोक्ष परोक्ष तो उसमें मिथ्या, इसे परोक्ष तो वास्तव नहीं। नहीं तो अपरोक्ष ब्रह्म में परोक्ष तो आ जाए, परोक्ष तो अज्ञानकृत अज्ञानकृत होने के कारण वस्तु तो उसमें है ही नहीं, इसे मिथ्या है। मिथ्या क्यों है, वास्तव नहीं होने से, वास्तव क्यों नहीं मोह तत्कार्य होने से, मोह तत्कार्य होगा तो वस्तु में नहीं नहीं होने से साक्षात ब्रह्म है में परोक्ष तो मिथ्या है। तस्मिन् पारोक्षवद आत्मनि ब्रह्माभिन्ने भी संसारित्व साविदेतम दृष्टान्त न ब्रह्म में पारोक्ष पारोक्षम इस अज्ञानकृत हुआ आत्मा तो ब्रह्म अभिन्न है, ब्रह्म अभिन्न से आत्मा में संसारित्व ही वास्तव नहीं अभिदेतम दृष्टान्त न तद्वत तद्वद्वय तत्त्वोपि तदसंबोध हेतुतः आत्मा संसारिता यातो यथा कार्ष्ण्यं वियत् तथा तद्वत् अद्वैतत्वपि आत्मा तदसंबुद हेतुतः संसारिता यात यथा व्यत कार्ष्ण्यम तथा व्यत कार्ष्ण्य का नील रूप को प्राप्त हुआ नहीं होने पर भी अज्ञान के कारण अद्वैतत्वपि आत्मा तदबोध तद असंबुद हेतुतः असंबुद अज्ञान अज्ञान हेतु से संसारित्व को प्राप्त हुआ। 35 तान्येव इत्यादि तात्पर्य उपसंहति तान्येव अनुविनश्यति अभिधान आश्र ज्ञान से होने पर सब नष्ट हो जाता है वेद आत्मन आत्मनो ब्रह्मता यस्माद् ब्राह्मणोप्यात्मता स्वतः तममात्रांतरायत्वात् तद्वस्तावेव साप्यते। यस्मात् आत्मन ब्रह्मणा ब्रह्मण भी सत आत्मता तम मात्रांतरायत्वात् तद्वस्तु तमसद्वस्तु सा आप्यते सा ब्रह्मता आत्मन ब्रह्मता आप्यते तस्मानार्थभेदो अस्ति इति शेष यतः आत्मन सत ब्रह्मता ब्रह्मणात्मता तस्मात् अर्थभेदो नास्ति कथं तर्हि मिथो भेदधि इति आह तम मात्र आय तम मात्र अंतरायत्वात् ज्ञानात् अज्ञानधस्तु सविशेषम हेत्वा ब्रह्मात्मना तिष्ठति इत्यर्थ ब्रह्मात्मता आप्यते सा आप्यते उसका अर्थ है सविशेषम हेत्वा ब्रह्मात्मना तिष्ठति स्वयं आत्मा न प्रत्यय संज्ञा अस्ति इत्यादि अर्थम सर्वम सर्वमात्मेति सम्यक् धि जन्मनैवाखिलं तमः ध्वंसमेति ततः संज्ञा नाभिद्युत्थावशिष्यते। सर्वम् आत्मेति सम्यग्धि जन्मने एव अखिलं तम ध्वंसमेति तत अविद्योत्था संज्ञा न अवशिष्यते अविद्याजन्य के संज्ञा नहीं रहती शुद्ध चिन्ह मात्र थे अविद्योत्था संज्ञा न अवशिष्यते संपूर्ण नष्ट हो जाता है। 37 कथन सा न अवशिष्यते संज्ञा प्रतीचि ब्रह्मधिय तदुत्थाया शेषाद इति आशंका प्रतीचि ब्रह्मधिय तदुत्थाया अज्ञान उत्थाय अविद्या उत्थाय अविद्याजन्य ब्रह्म हाँ अविद्याजन अविद्या ज्ञान है कथम स्थान आविष्यते प्रतीचि ब्रह्मधिय तदुत्थाया शेषाद अविद्याजन्य ब्रह्मधि रहेगी तो सा नावशिष्यते कहा अविद्योत्था संज्ञा नावशिष्यते अविद्यजन्य संज्ञा कैसे नहीं रही अविद्याजन्य तो संज्ञा है ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान तो रहेगा संज्ञा कैसे नहीं सदा इतिहास है सदा सदोत्पन्नात्मनिमित्ति रुत्पाद्याकारणादिधिः कारणादिधिः पूर्वं प्रतीचि ब्रह्मधिस्ततः आत्मनि सदा उत्पन्नमिति उत्पाद्य मिति आत्मनि उत्पाद्य अकारणादि कारणादि ध्वंस भवति अकारणादि कर्म के उत्पाद्य का मिति ही मिति बहुजन कारणाधि कारणधी पूर्व कारणधी ध्वंस भवति यह अध्ययन करना है। पूर्व कारणधी ध्वंस होती प्रतीचि ब्रह्मधि ततः ततः प्रतीचि ब्रह्मधि पूर्व ब्रह्मधि ततः ब्रह्मधि ततः ध्वंसमिति ब्रह्मधि ब्रह्माकार वृत्ति नष्ट है। पहले कारणादि देह ध्वंस होता है उसके बाद ब्रह्म ज्ञान ध्वंस होता है। तो अकारणादि धी सदा उत्पन्न आत्मनि मिति अधि टिप्पणी में आत्मनिधि अहमाकार सदा अस्ति अकारणादि धी शत्रुता न शास्त्रेण अधेय अकारणादि धिय पूर्व नाश तथा ब्रह्मधि नाश। अच्छा सदा भवति उत्पाद्य मितिर उत्पाद्य उत्पाद्य न 38 नदी धीरे से छेद वाक्याद अकर्तृकत्वादिधि आधेया वाक्य से है आत्मन्य कर्तृत्वादिधि अवसर्गी वाक्याद अध्याय है आध्या उत्पाद्या उत्पाद्या मतलब यहाँ लवंत नहीं मितिर उत्पाद्या उत्पाद्या मिति उत्पाद्य लवंत करके मैं ढूंढ रहा था उत्पाद्या अकरणादि धी उपाद्या सदा उत्पन्ना इसमें अच्छा उसमें टिप्पणी है ना सदा उत्पन्ना तो सदा सत्वम उत्पन्न का आत्मनि मिति उत्पाद्या मिति अकारणादिधि आत्मनि उत्पाद्या सदा आत्मनि मितिरस्ति उत्पन्ना सदा आत्मनि मितिर उत्पन्ना आत्मनि मिति सदा आत्म विषय की मिति हमेशा होती है। अकारणादि उत्पाद्या वाक्य से अकारणादिधि उत्पाद्य आत्मनि मिति सदा उत्पन्ना अकारणादिधि उत्पाद्या पूर्वम कारणधियः धिय ध्वंस भवति सत्यंत कारणधियः ध्वंस ध्वंस पूर्वम कारणधियः वहाँ अध्याय करना ध्वंस भवति ततः तः प्रतीचि ब्रह्मधि ध्वंसमेति ऐसा लिखा है टिप्पणी बड़े महाराज पुस्तक में। कैसे पहले आत्मनि सदा मितिर उत्पन्ना मिति आत्मनि आत्मा विषय मिति तो हमेशा है किंतु अकारणादिधि उत्पाद्या सदा आत्मनि टिप्पणी में जैसे दिया छोड़ देकर इसे देखो आत्मनि सदा मितिर उत्पन्ना आत्म विषय मिति हमेशा है ही उत्पन्ना स्थित है उत्पन्न है सदा उत्पन्न कौन से क्या है सदा है। और किंतु अकारणादिधि उत्पाद्या अकारणादिधि उत्पाद्य वाक्य से उसके बाद क्या होगा पूर्वम कारणधिय ध्वंस ततः प्रतीचि ब्रह्मधि ध्वंसमेति ध्वंसमेति यहाँ ध्वंस भवति ध्वंसमेति ऐसा अध्याय करना है। कारणादिधिय क्या आगे ध्वंस भवति पूर्वम प्रतीचि ब्रह्मधि ततः ध्वंसमेति ततः प्रतीचि ब्रह्मधि ध्वंसमेति ध्वंस हो जाते ब्रह्म ज्ञान भी ध्वंस हो जाएगा क्योंकि अज्ञान का कार्य। टीका में अकारणादिधि रीति छेद अकारणादिधि क्यों कारणादि नहीं निकल जाएगा आत्मनि कर्तृत्वादिधिर औसर्गिकी ये सदा आत्मनि बुद्धि है किंतु कौन सी बुद्धि है कर्ताभूतादि वाक्याद अकर्तृत्वादि आधेया इसे अकारणादिधि उत्पाद्या आत्मनि जो उत्पन्न बुद्धि हमेशा मिति है पहले तो अज्ञान के अज्ञान अवस्था में कर्तृत्वादि बुद्धि है ही सदा है किंतु अकारणादिधि उत्पाद्या वाक्याद अकृतित्वादि आधेय तथा जो वाक्याद ऐक्य ज्ञानात वाक्य ऐक्य ज्ञान से कर्तृत्वादि ध्येय पूर्वम ध्वंस आगे दिया है कर्तृत्वादि पूर्वम ध्वंस दिया कारणादि ध्येय ध्वंस भवति ध्वंस तत्व निरिंधन अग्निवत प्रतिचि ब्रह्मदिरपि ध्वंसमेति त्यर्थ तो ध्वंसम ध्वंस ध्वंस कारणादि ध्येय ध्वंस पूर्वम कारणादि ध्येय ध्वंस ततः प्रतिचि ब्रह्मदि ध्वंसमेति तो यहाँ ब्रह्मदि क्या के ध्वंसमेति और कारणादि ध्येय ध्वंस होती ध्वंस होती हाँ ओ